sumabay sa kalayaan ng gabi. Yeah. Ako ay tulad mo, nagkatingi ng abuti, nagliningning mga bituin. Ilang daang buwan na ba ang pinalipas mo? Naghahanda ba o tuluyan ka ng sumusuko? Papayag ba na malimutan na ang alab ng puso? Kala mo ngayon may bukas pa, oras ay tumatakbo. Mapalayo sa iyo, saglit lang ang iyong buhay. Saglit lang. At sumabay sa kalayaan ng gabi. Yeah. Ako ay tulad mo, nagkatingin ang abuti, nagliningning mga bituin. Heto na, wala nang ibang panahon. Pagkakataon ay laging nasa ngayon. Limutin mo na ang lahat. Nandito na ang saya. Minsan lang ang mabuhay. Minsan lang. Oh yeah. Halina't sumabay sa kalayaan ng gabi. Yeah. Ako ay tulad mo, nagkatingin ang abuti, nagliningning mga bituin. Yeah. Mabay sa kalayaan ng gabi. Ang mga luha natin ay nagninining mga bituin.